Twilight Zone, η ζώνη του Λυκόφωτος. Μιλάμε για τη χρυσή δεκαετία στην τηλεόραση με τις σύγχρονες τηλεοπτικές σειρές, αλλά υπάρχουν κάποιες άλλες σειρές από το παρελθόν που είναι αξεπέραστες και δεν πρόκειται ποτέ να ξανασυμβούν. Αυτό το μήνα, το 1959, ξεκινούσε το πρώτο επεισόδιο της τηλεοπτικής σειράς «Η ζώνη του Λυκόφωτος». Αυτό που ακούσατε ήταν το περίφημο σήμα της εκπομπής. Τα θέματα των επεισοδίων ήταν με δραματικά στοιχεία, που επίσης βέβαια είχαν επιστημονική φαντασία, τρόμο και θρίλερ. Σχεδόν όλα τα επεισόδια της σειράς αυτής, είναι 156 όλα μαζί από το 59 μέχρι το 64, μοναδικά επεισόδια, έχουν το καθένα από αυτά κάνει μια ιδιαίτερη ιστορία και έχουν επηρεάσει σκηνοθέτες, ηθοποιούς, μουσικές που θα ακούσουμε σήμερα και ό,τι μπορεί να φανταστείτε κανείς, ό,τι μπορεί να φανταστεί κανείς στην σύγχρονη κουλτούρα. Από το 59 μέχρι το 64 λοιπόν μετεδόθηκαν οι κύκλοι της σειράς Twilight Zone. Τι άλλο να σας πω? Να σας πω ότι αυτή η σειρά ήταν δημιούργημα ενός σπουδαίου του Ροντ Σέρλινγκ, που έγραφε τα σενάρια τα περισσότερα, και επίσης από αυτή τη σειρά ξεκίνησαν τεράστιοι ηθοποιοί την καριέρα τους, κάνοντας την πρώτη τους εμφάνιση, ας πούμε, όπως ο Ρόμπερτ Ρέντφορντ και άλλοι. Σε ένα καταπληκτικό επεισόδιο ο Ρόμπερτ Ρέντφορντ έπαιζε τον κύριο Θάνατο. Λοιπόν, εμάς μας ενδιαφέρουν τα τραγούδια που ενέπνευσε αυτή η σειρά. Come 55 χρόνια από την προβολή στο πρώτο επεισόδιο του Twilight Zone το 59, παίζουμε τραγούδια που επηρεάστηκαν από αυτή την σειρά, τα συγκροτήματα και συνθέτες, όπως αυτό εδώ, που πολλά χρόνια από τότε που έχει σταματήσει η σειρά, το 1982, το συγκρότημα από την Ολλανδία, τον Golden Earring, είχε βγάλει το Twilight Zone, που ήταν μια από τις πολύ μεγάλες επιτυχίες. Χρησιμοποιώντας λίγο από τη μουσική στο σήμα το καταπληκτικό του Twilight Zone, οι Manhattan Transfer είχαν και αυτή μια μεγάλη επιτυχία στην καριέρα τους σε δίσκο 45 στροφών με αυτό το κομμάτι. fear of a fool. When Mr. Miller was about to take a trip into oddness and obsolescence through a zone whose boundaries are that of imagination, accompanying him on this journey is the mesmerizing sound of the twilight tone. Ένα πολύ καλό γκρουπ, jazz και ακαπέλα πολλές φορές. Η Manhattan Transfer, που έφυγε ένας από αυτούς, ο δημιουργός τους, την περασμένη εβδομάδα, όπως λέγαμε και εδώ, σε ένα τραγούδι εμπνευσμένο από το Twilight Zone με τον ίδιο τίτλο. Τραγούδια σήμερα στο αφιέρωμα της σημερινής ημέρας, που οι συνθέτες, τα συγκροτήματα, οι τραγουδιστές τα εμπνεύστηκαν από την θρυλική τηλεοπτική σειρά The Twilight Zone, που αυτό το μήνα κλείνει 55 χρόνια από το πρώτο επεισόδιο. Το τρίτο τραγούδι του άλμπουμ των Rush, 2112, το 1976, λέγεται The Twilight Zone και δεν είναι μόνο ο τίτλος. Ο Neil Peart, ένας από τους Rush που έχει γράψει το τραγούδι, αναφέρεται στο συγκεκριμένο τραγούδι σε δύο. Σας είπα ότι το κάθε επεισόδιο έχει αφήσει εποχή. Μου γράφει ένας φίλος εδώ στο Twitter ότι έχει κατεβάσει όλα τα επεισόδια της πρώτης σειράς. Αρκεί κάποιοι από εσάς να δείτε 2-3 επεισόδια και καταλάβετε πόσο μπροστά από την εποχή του ήταν αυτή η σειρά. Λοιπόν, The Twilight Zone έχει αναφορά σε δύο επεισόδια το συγκρότημα των Rush από τη σειρά αυτή, το Will the Real Martian Please Stand Up και το Stop Over in a Quiet Town. Rush, The Twilight Zone. Just Ακούσαμε τους Ρας από δίσκο βινιλίου από το άλμπουμ τους του 1976-21-12. Υπάρχει μία επανέκδοση και βασισμένη στα αυθεντικά σενάρια της σειράς αυτής μεταξύ 85-89 με έχρωμα πια τα Twilight Zone, τα επεισόδια στην τηλεόραση, με παραγωγό τον Κόπολα που και αυτός ήταν οπαδός τη σειρά τη πρώτη, η οποία όμως δεν είχε την απήχηση και την επίδραση που είχαν τα επεισόδια του πρώτου κύκλου, της πρώτης σειράς, όχι μόνο του πρώτου κύκλου, της πρώτης σειράς από το 59 μέχρι το 64. Iron Maiden από το άλμπουμ Killers. Το κομμάτι λέγεται Twilight Zone. Στρατιές καλλιτεχνών εντελώς διαφορετικοί μεταξύ τους έχουν επηρεαστεί και είναι οπαδοί των επεισοδίων της πρώτης πενταετίας του Twilight Zone. Ας πούμε, η Μαρία μου γράφει εδώ στο Βήμα ότι ο Μάικλ Τζάκσον, επηρεασμένος, ήταν αγαπημένη του σειρά, έχει τραγούδι το οποίο αφορά το Twilight Zone, ενώ ο Γιώργος στο τηλέφωνο μας πήρε πριν και είπε ότι ο Frank Zappa στο δίσκο Broadway The Hard Way, το πρώτο τραγούδι Jesus Thinks You Are και τα λοιπά, παίζει αυτούσιο το θέμα του Twilight Zone. Twilight Zone από το καταληπτικό instrumental συγκρότημα των Ventures. Συνεχίζουμε λοιπόν με τραγούδια που έχουν σχέση με την τηλεοπτική σειρά Twilight Zone, 55 χρόνια από την πρώτη παρουσίαση του πρώτου επεισοδίου του πρώτου κύκλου της σειράς αυτής το 1959. 1983 βγαίνει ταινία στους κινηματογράφους με τίτλο Twilight Zone The Movie. Κάποιοι από εσάς θα την έχετε δει. Στην ταινία αυτή κυριαρχεί το όνομα του Steven Spielberg. Προσέξτε τώρα στο τηλεοπτικό, Coppola. Εδώ Spielberg, δύο από τα μεγαλύτερα ονόματα του σύγχρονου κινηματογράφου. Επίσης υπάρχουν 4 επεισόδια στο Twilight Zone The Movie, σκηνοθετημένα από τον John Landis, τον Steven Spielberg, τον John Dante και τον George Miller. Στην ταινία αυτή παίζουν γνωστοί ηθοποιοί και ένας από αυτούς είναι αυτός που το ακούσουμε τώρα. Ο William Shatner παίζει σε ένα επεισόδιο, παίζει και ο Dana Croyd και διάφοροι άλλοι και ο Vic Morrow στην ταινία. Θα ακούσουμε λοιπόν το Twilight Zone από ένα προσωπικό άλμπουμ του William Shatner που έχει σχέση ο τύπος με τέτοια επεισόδια και όχι μόνο αφού ήταν στην καταπληκτική εκείνη τηλεοπτική σειρά και στην ταινία. Κάτι μου έχει διαφύγει. Α, ναι, μου έχει διαφύγει ότι στο κομμάτι του Twilight Zone που θα ακούσουμε τώρα από τον William Shatner συμμετέχει ο Warren Haynes των Allman Brothers. It's been a push up and at 'em. Go get 'em, suck it up, struggle. It's been a rush, first in line, win the race, best in class, I gotta struggle. Struggle. I'm tired now. The body is sore. The mind is bent. The legs don't move. I need a struggle. Where do I go? What else will I see? Do I give up now? Struggle. I need to struggle. The end is near. The dark is gathering. The black wings flutter. Struggle. I look back at the pinhole of the past. What was there? Was it really there? I look forward to the portal of the future. Was it there? Will it be there? Struggle. I need to struggle. I need to struggle! πάμε τώρα στις διαφημίσεις, ακούγοντας από το άλμπουμ Hobo Sapiens τον John Cale στο δικό του Twilight Zone. Έτσι λοιπόν είπαμε ότι οι καλλιτέχνες εντελώς διαφορετικοί μεταξύ τους έγραψαν Twilight Zone σε κάποια στιγμή στην καριέρα τους. Ήταν ο John Cale από την πρωτοπορία στη μουσική σίγουρα, ενώ αυτός που έρχεται τώρα είναι ο θρυλικός Van Morrison. Ο Van Morrison σε ένα άλμπουμ του 1998 έχει και αυτός το δικό του Twilight Zone. Ένα άλμπουμ που τότε είχε χαρακτηριστεί από τα καλύτερα της χρονιάς. Θα το ακούσουμε αυτό, θα ακούσουμε την αφήγηση του μοναδικού Van Morrison και αύριο, την τελευταία μέρα της εβδομάδας, θα επανέλθουμε στην Βρετανική εισβολή, τη μουσική πάντα, στην Αμερική, στη δεκαετία του 80. Van Morrison. The rain. it's all over. It's only stopped for an hour. You're not stopping you. You're not stopping you. When you go too far. Stop me. When I go too far. You're not trying to freak me. It's not the twilight zone. You know, it's not the twilight zone. Yeah, it's just a party Twilight Zone. You know, it's not the Twilight Zone. It's just a party phone. It's not the twilight zone. It's just a polyphone. Honeycomb, honeycomb, honeycomb, honeycomb. It's not the Twilight Zone. It's just a party phone. Thank you.